nie wiesz co jest? Jesteś mała klapsa. Erotic Masta, lalope salsa. Old school Alcatraz, nicika bonita przyklejona do rurki, jak szyl do nocnika. Serce mi pika, bądź moja baby. Myślę podejdę, pałeczkę przejmę, a jej ciało uuu, te pośladki uuu. La la la, podejść się wstydzę. Choć ręce bliżej mi spódniczki. Masz tyłeczek śliczny, do łóżka szepczę. Sam czuję dreszcze, choć cię popieszczę. Tak jak nikt jeszcze, może się zmieszczę w karnecie tańca, choć mój stan się pogarsza. To piwo mnie wzmacnia, uwierz co mówię, bo na co dzień ćwiczę sztukę wkładania ręki pod spódnicę. Nie wyglądasz na dziewicę, full wepa serwis, bo ja pełen energii. Jak zdrowy plemnik, pokażę ci raj, pokażę ci zło. O, o, o, o. Przez wróżkę w pokoju z łóżkiem, lala w łazience, więc opróżniam puszkę, pijąc puszkiem mocnego le-e. Energia we, muzyka w tle, rozglądam się, lać mi się chce, mówię poczekam, ona wyjdzie, ja wskoczę. Rozluźnię krocze i z powrotem się zgłoszę, bo już walkę z moczem toczę, muszę wytrzymać. Przecież nie mogę się zeszczać, bo byłby finał i na nic cały klimat, wszystkie komplementy. Jak nie uchwycę puenty, wiem jestem wcięty, ale kuśka pracuje, więc czekam na wódce. Nerwy swe studzę, by nie wyjść jak uczeń. Wiem, gdzieś były klucze, szybko tam wejdę. Skorzystam z wódce i stresy niepotrzebne. Pewnie, niby to prosty, ale po tylu browarach prosto nie dotrę. Dotarłem, z zamki mi poszło, a ta laska sikała na stojąco.